قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے اے ابلیس ذلیل و خوار ہو کر نکل جا جو شخص ان میں سے یعنی اولاد آدم میں سے تیرا کہا مانے گا میں ضرور تم سے جہنم کو بھر دوں گا اور ہم نے حکم دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی حوا جنت میں رہو پھر جس جگہ سے چاہو دونوں کھاؤ پیو اور اس درخت کے پاس مت جاؤ کہیں ان لوگوں کے شمار میں آ جاؤ جن سے نامناسب کام ہو جایا کرتا ہے پھر شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کا پردے کا بدن جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھا دونوں کے رو پر رو بے پردہ کر دے اور کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اور کسی سبب سے منع نہیں فرمایا مگر محض اس وجہ سے کہ تم دونوں کہیں فرشتے ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ اور ان دونوں کے روبرو قسم کھا لی کہ یقین جانیے میں آپ دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجئے۔ ابلیس راندہ درگاہ ہوا یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہوا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بلند و بالا رفیقوں کے زمرے سے ابلیس کو نکالتے ہوئے حکم دیتے ہیں کہ اے ابلیس ذلیل اور میری رحمت سے محروم ہو کر یہاں سے نکل جا۔ ابن جریر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مذوم بمعنی معیب و ذلیل ہے، عیب کے موقع پر ذم کا لفظ استعمال کرنے سے ذیم کا لفظ استعمال کرنا زیادہ بلیغ ہے، اور مدحور کے معنی دور اور راندہ یعنی اللہ کی رحمت سے محروم۔ مذوم اور مذموم دراصل ایک ہی ہیں، اور یہ فرمان کہ جو تیری اے ابلیس پیروی کرے گا میں ایسے سب لوگوں سے اور تیرے گروہ سے جہنم کو بھر دوں گا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا شیطان سے اے ابلیس نکل جا، جو لوگ تیری پیروی کریں گے جہنم ان کی پوری پوری جزا ہے، جن جن پر تو قدرت رکھتا ہے سب کو آواز دے کر بلا لے اور اپنے لشکر اور ذریت یعنی اولاد کے ذریعے ان کو فتح کر لے اور اموال و اولاد میں ان کا شریک بن جا اور خوب خوب ان سے جھوٹے وعدے کر۔ شیطان کا وعدہ تو محض دھوکہ دینے کے لیے ہوتا ہے، لیکن میرے خاص بندوں پر تیرا ہرگز بس نہ چلے گا، رب ان کی کفالت و وکالت خود کریں گے۔ ابلیس کی مکاری اور فریب۔ ارشاد ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حوا کے لیے جنت کو مسکن قرار دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ جنت کے سب پھل کھا سکتے ہو سوا ایک درخت کے۔ اس پر سیر حاصل بحث سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے۔ یہ بات دیکھ کر شیطان کو ان دونوں پر حسد ہوا اور مکاری اور فریب سے کام لینے کی کوشش کی تاکہ جو نعمت اور لباس حسن ان کو حاصل ہے اس سے انہیں محروم کر دے۔ اب ابلیس نے آدم و حوا علیہ السلام سے کہا کہ رب نے جو تمہیں اس درخت سے منع فرمایا ہے وہ اس مصلحت سے ہے کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ یہاں رہنے کا حق نہ حاصل کر لو، اگر تم نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو پھر یہ بات تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ جیسا کہ کہنے لگا کہ اے آدم کیا میں تم کو ایک درخت بتاؤں اور ایسی ملکیت کا پتا دوں جو کبھی مٹنے والی اور فنا ہونے والی نہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں واضح طور پر یہ بات اس لیے سمجھا رہے ہیں تاکہ گمراہ نہ ہو جاؤ۔ ان تضلو کا مطلب ہے اللہ تضلو، اور اللہ نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں تاکہ ہلنے اور جھکنے نہ لگے۔ یہاں تمید ابکم سے لا تمید ابکم مراد ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور یحیی ابن ابی کثیر ملکین اور ملیکین کسرہ سے پڑھتے تھے لیکن جمہور فتحہ ہی سے پڑھتے ہیں۔ وقاسمہما، یعنی ابلیس نے ان دونوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھائیں کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تم دونوں سے پہلے یہاں رہتا تھا اور اس جنت کی جگہ جگہ سے خوب واقف ہوں۔ قاسمہ باب مفعلہ سے ہے جس میں شرکت کی خاصیت ہوتی ہے، لیکن بعض وقت ایک ہی رخ مراد ہوتا ہے، یعنی آدم و ابلیس دونوں نے نہیں بلکہ صرف ابلیس نے قسم کھائی تھی، یہاں تک کہ دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر مؤمن کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں جس نے ہم کو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر دھوکہ دیا ہم نے ہمیشہ دھوکہ کھا لیا، تو آدم علیہ السلام بھی کیسے دھوکہ نہ کھا جاتے؟ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی ابلیس اور اس کے لشکر و ذریت کی فریب کاریوں اور مکاریوں سے اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین۔